Use. در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت، ارکستر برنامه سوم همراه با آواز وفایی قطعاتی در همایون اجرا می کند. رهبر ارکستر همایون خرم. Thank you.

مرا دردی کشه میخانه خانه من دیوانه را فرزانه خانه من دیوانه را Oh! ایوان.